MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 21 października, minęła 9. Anna Zalesna-Sewera i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki, a w nim przymiarki Zjednoczonej Prawicy do składu nowego rządu oraz zjednoczeniowe plany lewicy. Prace ekshumacyjne w Częstochowie, które prowadzi IPN. I posiedzenie Europarlamentu wśród tematów Brexit. Proces formowania rządu to będzie druga połowa listopada, bo na 12 wyznaczono pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji. Ale myślę, że najważniejsze decyzje zapadną wcześniej, mówił w salonie politycznym Trójki europoseł Adam Bielan z Porozumienia. Myślę, że zapadła decyzja o tym, że formalnie oczywiście ona zapadnie po zwołaniu Sejmu, że kandydatem na premiera będzie nadal pan premier Mateusz Morawiecki. To, że toczą się negocjacje i czasem są pewne kontrowersje, spory, jest czymś normalnym. To będzie proces, który potrwa kilka tygodni, bo przecież my w sensie formalnym, konstytucyjnym formujemy w tej chwili zupełnie nowy rząd. Będzie na pewno element kontynuacji, kilku ministrów na pewno utrzyma swoje stanowiska, ale wielu będzie nowych. Kształt rządu może się zmienić w sensie resortów, w zasięgu kompetencji. Wicepremier Jacek Sasin w wyniku zmian powyborczych może trafić do nowego resortu Skarbu Państwa, pisze dziennik Gazeta Prawna. Podaje też, że przeciwnikiem tego pomysłu jest minister sprawiedliwości i szef współtworzącej obóz Zjednoczonej Prawicy Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro, który obawia się, że nowa formuła okroi jego wpływy w PZU. Gazeta pisze też, że Zbigniew Ziobro chce oprócz zachowania swoich wpływów w Ministerstwie Sprawiedliwości kolejnego resortu dla swojego ugrupowania. Według dziennika chodzi o Ministerstwo Infrastruktury, choć można usłyszeć, że w sferze zainteresowań Solidarnej Polski wymieniane są także resorty finansów czy energii. I jeszcze o powyborczych planach po lewej stronie sceny politycznej. Krzysztof Gawkowski z Wiosny mówił rano w Polskim Radiu, że jest zwolennikiem utworzenia wspólnego klubu lewicy w nowym parlamencie. Razem Wiosna i SLD startowały w wyborach z jednego komitetu KW Sojusz Lewicy Demokratycznej. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby i SLD, i Wiosna, i Razem, jeżeli będzie taka chęć, stworzyły wspólny klub parlamentarny. Czy rozumiem pewnie lewicy jeszcze? Wszystko wskazuje na to, że będzie. Ja wierzę głęboko, że będzie. Kibicuję temu, sprzyjam temu pomysłowi i jestem przekonany, że dla Polski, ale i dla wyborców to jest najlepsza koncepcja, dlatego że w wyborach obiecaliśmy, że będziemy razem po wyborach i powinniśmy taki klub poselski parlamentarny, bo i są senatorki i senatorowie, razem stworzyć. Lewica zdobyła w wyborach 12,5% głosów. Obejmie 49 mandatów w Sejmie i 2 w Senacie. Naukowcy z IPN-u w Częstochowie przed miejscową katedrą rozpoczynają ekshumację szczątków Polaków zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej. Prace potrwają kilka tygodni. Szczątki ofiar zostały odkryte podczas prac związanych z budową instalacji odwadniającej przed Częstochowską katedrą, wyjaśnia dyrektor Biura Upamiętniania Walki Męczeństwa IPN Adam Siwek. Kiedy Niemcy wkroczyli do Częstochowy, rozpoczęli swoje rządy od masowych aresztowań i egzekucji na ludności polskiej. Te mordy miały miejsce w kilku miejscach najliczniejszych przed katedrą częstochowską. Tam po prostu Niemcy wykorzystali gotowe wykopy, do których wrzucali ciała zamordowanych Polaków. Według szacunków Komisji Badającej Zbrodnie Niemieckie na Polakach. Na początku wojny Niemcy mogli w Częstochowie zamordować nawet 1700 osób. IPN będzie próbował ustalić tożsamość odnalezionych ofiar. Szczątki będą badane przez medyków sądowych, będą od nich zabezpieczane materiały do badań genetycznych. Po zakończeniu ekshumacji odnalezione osoby spoczną na częstochowskim cmentarzu Kule w kwaterze ofiar zbrodni niemieckich. Witold Banach, Polskie Radio. Brexit, tureckie operacje militarne w Syrii i skutki upadku biura Thomas Cook. Między innymi tymi tematami zajmie się Parlament Europejski podczas posiedzenia w tym tygodniu. Europarlament podsumuje posiedzenie Rady Europejskiej. Nie zabraknie więc tematu Brexitu. Europosłowie najprawdopodobniej ustosunkują się do prośby premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona o przedłużenie terminu Brexitu. Trudne wystąpienie przed Parlamentem Europejskim czeka w tym tygodniu również ustępującego szefa Komisji Europejskiej, Jean-Claude Junckera. Eurodeputowani podsumują i ocenią 5 lat sprawowania przez niego najważniejszego urzędu we wspólnocie. Parlament Europejski zajmie się też sprawami bieżącymi, m.in. tureckimi operacjami wojskowymi w Syrii i upadkiem biura podróży Thomas Cook. Wbrew wcześniejszym planom, w tym tygodniu nie odbędzie się głosowanie nad nowym składem Komisji Europejskiej z Ursulą von der Leyen na czele. Powodem są problemy w Parlamencie Europejskim z akceptacją niektórych kandydatów na komisarzy. Karol Srówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z Sport i Jan Kałucki. Piłkarze Arki rzutem na taśmę uratowali remis w derbach Trójmiasta. Ekipa z Gdyni zremisowała z Lechią Gdańsk 2-2, strzelając gola w 9 minucie doliczonego czasu gry. Łotewski bramkarz Arki Paweł Steinbors liczył na zwycięstwo, ale patrząc na okoliczności jest zadowolony z wyniku. Powiem za siebie, ja jestem, nie wiem, do końca nie wiem, czy się cieszyć, czy się płakać, nie wiem. Bo przed meczem na pewno tak dla siebie byłem pewny, że wygramy ten mecz, nie wiem dlaczego, po prostu takie odczucie w środku. Ale jak patrzymy na mecz, że 2-0 przegrywaliśmy, to rzadko tak bywało w Arce, że wracaliśmy na jakiś tam pozytywny wynik, także szacunek duży za to. I myślę, że teraz już lepiej. Teraz już ja cieszę troszeczkę. A w innym wczorajszym meczu Górnik Zabrze zremisował z ŁKS-em Łódź 1-1. Dużo też się działo za granicą. W Danii 2 gole strzelił Kamil Wilczek. Brentby wygrało z Lyngby 3-0, a we Włoszech AC Milan zremisował z Lecce 2-2. Bramkę dla drużyny z Mediolanu zdobył Krzysztof Piątek. To był pierwszy mecz trenera Stefano Pioli w roli trenera Milanu. Szkoleniowiec zdecydował się posadzić Krzysztofa Piątka na ławce rezerwowych. Polak pojawił się na boisku na pół godziny przed końcem meczu przy stanie 1-1. Kwadrans później Piątek po Podczalanoglu płaskim strzałem z 7 metrów wyprowadził Milan na prowadzenie. W doliczonym czasie gry pięknym uderzeniem z dystansu wyrównał Calderoli. Gazeta dello Sport uznała, że Piątek był obok Calhanoglu najlepszym graczem swojej drużyny. Podobnie oceniają Corriere della Sera i Corriere dello Sport. Eksperci zareagowali na bramkę Polaka w identyczny sposób. Nareszcie. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock zremisowali w meczu Ligi Mistrzów z Dynamem Bukareszt. Było 26-26. I na koniec siatkówka. Zawodnicy wicemistrza Polski występujący pod nazwą Projekt Warszawa wygrali 15. memoriał imienia Arkadiusza Gołasia. W finale pokonali Wartę Zawiercie 3-2. Kolejny Sport w Trójce tuż po 17. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. W przeważającej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie na krańcach północno-zachodnich i północnych okresami duże. Słaby deszcz możliwy w okolicach Szczecina. 16 stopni będzie w Gdańsku, 18 w Suwałkach i Koszalinie, 20 w Białymstoku, 22 stopnie w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Katowicach i Przemyślu, a najwięcej 24 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Wybierz spośród tysięcy produktów. Na przykład za smartfon Huawei P20 64 GB po 30% rabacie zapłacisz 909 zł, oszczędzając 390 zł. A za odkurzacz bezworkowy Electrolux z 4-stopniową filtracją po 30% rabacie zapłacisz 279 zł, oszczędzając 120 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o moc zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Uwaga, uwaga! Ważny komunikat dla posiadaczy samochodów marki Ford. Jeżeli wasze auta mają co najmniej 4 lata, w autoryzowanych serwisach Ford Motorcraft czekają na nie najlepsi eksperci i wyjątkowa oferta. Sprawdzenie pojazdu, wymiana oleju wraz z filtrem za jedyne 329 zł. Tak, 329 zł. A teraz jeszcze łatwiej umówicie się na wizytę przez stronę www.ford.pl. Bo kochamy nasze Fordy. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Słuchaj, a gdybyśmy za nową oszczędną zmywarkę mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? Nie, no to byłoby super, Barbara. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład oszczędna zmywarka Whirlpool, tylko 9 litrów wody na cykl, klasa A+++. Teraz płacisz tylko 799 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Niskie ceny, Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Jest 10 minut po 9. Do południa. Heartbreak on the 6 o'clock news. They ought to call it the 6 o'clock blues. Seems like this whole world's going wrong. That ain't no kind of love song. We gotta hold on, we gotta hold on. There ain't nothing that a little love can't get us through. Say, let it go. That's just the way it is, don't you know? But I don't see how it can do any harm to keep reaching out with open arms. Yeah, yeah, we gotta hold on, we gotta hold on. There ain't nothing that a little love can't get us through. To bezsprzecznie najbardziej pozytywna piosenka, jaka pojawiła się ostatnio. Hootie and the Blowfish i Hold On. No to bezsprzecznie mój ulubiony ciąg dalszy, czyli orkiestra Vincenta Bella, Port Miłośny, Zofia Kruszewska, Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki. Witamy serdecznie. Do południa. Znowu poniedziałek. Co się budzę, to jest poniedziałek ostatnio. No ale właściwie specjalnie mi to nie przeszkadza. Będziemy mieli dla Państwa dzisiaj bilety na festiwal Jazz Jamboree, który już w tym tygodniu, oraz zaproszenia na galę rozdania Mateuszy, która w środę 23 o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ale o tym później. Za kwadrans i minutkę Patrycjusz Wyżga i jego gość, czyli informator ekonomiczny, to jak zwykle. Po 10, jak już donosił kolega w informatorze muzycznym, nasza płyta tygodnia, Muniek Staszczyk, Syn Miasta. Jan Niebudek zaraz potem. To będzie rozmowa z Dianą Lelonek o sztuce i ekologii. Fajny film Ryszard Jaźwiński, spotkanie z Aleksandrą Konieczną, aktorką, którą możemy właśnie oglądać w filmie Boże Ciało. Limbowski Chwile, to chwilę po godzinie 11 nasza piosenka dnia i Grażyna Dobroń pojawi się jak zwykle. Pani Poduszka, czyli Małgorzata Kowzan i rozmowa o twórczym i radosnym życiu. Prawda, jak pięknie? Marek Krajewski, Mok, Golem, czytać będzie Olaf Lubaszenko przed godziną 12. Daszka Marcinik przygotowała. No a my życzymy Państwu dobrego odbioru. Pięknej złotej polskiej jesieni. Dzisiaj port miłośny w całości. 16:30 po 9:00 Edyta Bartosiewicz. Szukają miejsca. Trwają igrzyska zleżały.

myślę, że to by miało szansę powodzenia, bo ten serial miałby jeszcze wiele, wiele odcinków. Już to będzie... Zaskakujących zwrotów akcji. Ależ oczywiście, no to już chyba trzeci termin, jaki tutaj jest wprowadzony. A poważnie mówiąc, to dla biznesów prowadzących interesy z Wielką Brytanią, no to jest stan ciągłego oczekiwania. Bo po tej stronie, no to nie wiadomo, czy tu będzie ta twarda granica, odprawy celne i korki nagle, opóźnienia w dostawach, a z tamtej strony, po stronie brytyjskiej, no to ciągle jest wynajmowanie powierzchni magazynowych, no właśnie, żeby się zabezpieczyć. No to wszystkie supermarkety, czy fabryki, które bazują na dostawach takich ciągłych, niezakłóconych przez kanał La Manche, no muszą się jakoś zabezpieczać i dlatego utrzymywanie tych zasób jest konieczne i koszt. Zresztą to samo dotyczy i polskiej strony, jeżeli tutaj jakieś komponenty ciągniemy do produkcji, powiedzmy, z Wielkiej Brytanii, no to tak jest. Z tego co wiem, no to służby celne na przykład są już pod parą w gotowości, nawet tam dodatkowe etaty, jakie zorganizowano. Brexit oznacza o nawet kilkadziesiąt procent więcej odpraw celnych. Trzeba się do tego jakoś przygotować. Czyli jakieś tam formalności, które tu trzeba zrobić. No wiem, że rząd jakieś tutaj już kroki poczynił, to wszystko są koszty. I po stronie przedsiębiorców, i rządu. Im dłużej ten serial będzie się przeciągał, to te koszty pewnie będą się utrzymywały. No, z wyjątkiem tych filmowców, którzy może to Neverending Story 2 nakręcą i wypuszczą. Dziennik Gazeta Prawna pyta dzisiaj na pierwszej stronie: zrównoważony budżet... I od razu odpowiada wielką czcionką: to już historia. Jeśli nie będzie likwidacji limitu składek na ZUS i pojawi się 13. emerytura, to nawet dodatkowe miliardy z OFE nie zapewnią budżetu bez deficytu. Panie redaktorze, trzyma kciuki i wierzę, że będzie rzeczywiście tak, jak zaplanowano, zapisano w projekcie, budżet bez deficytu w 2020 roku? Teraz to tak łatwo mówić i nikt mi nie uwierzy, ale ja od początku nie wierzyłem w tę równowagę, bo to było takie... Pewnie można bez trudu odsłuchać jakiejś audycji Informator Ekonomiczny. To było hasło wyborcze po prostu, bo to tak ładnie brzmi: o, wreszcie po 30 latach osiągnęliśmy równowagę budżetową. A wciąż było tam wiele niedopowiedzeń, a czy będzie rewolucja w tym ZUS-ie z tą 30-krotnością, czy nie? O co chodzi z tą 30-krotnością? Przypomnijmy. No, chodzi, bo dzisiaj jest to ograniczenie, tak? Tak, tak. No właśnie dzisiaj jest ograniczenie, że jak ktoś już zarobi w ciągu roku 30-krotność pensji, no to nie, to już tych składek się nie płaci. A to ma być zniesione. Tak, i to w przyszłości oznacza, no właśnie, dzisiaj oznacza, że tej emerytury wyższej nie będzie, bo składek wyższych nie ma, ale jeśli ten limit zostanie zniesiony, czyli te składki dzisiaj będą odprowadzane, budżet będzie zyskiwał, ale jednocześnie to jest rodzaj obietnicy na przyszłość, tak? Bo jeśli ktoś dzisiaj Tak by było, gdyby wszystko było cacy, ale obawiam się, że te pieniądze by poszły na kolejne wydatki socjalne. No, w ekonomii nie ma cudów, tu się musi spiąć, tu jest winien i ma, to musi się zgadzać i każdy księgowy to powie od najmniejszego przedsiębiorstwa. Więc jeżeli tu jakieś obietnice robiono bez pokrycia w rzeczywistych dochodach i planach zmian przepisów, no to były bajki wyborcze. Bardzo interesujące słowa, proszę pana, z ust Łukasza Harta, to jest członek Rady Polityki Pieniężnej, podczas wykładu w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk mówi o tym, że jego zdaniem nie ma czegoś takiego jak bańka spekulacyjna na rynku nieruchomości w Polsce, są tylko symptomy zwiększonego popytu. Wielu osób się zastanawia, kupować mieszkanie, nie kupować, niektórzy z państwa są przed taką decyzją, albo sprzedawać, czy nie sprzedawać, czy pęknie ta bańka, czy nie, będzie taniej, czy też nie będzie. No i interesujące słowa, otóż tak, pan Łukasz Hart mówi, co z tego, że cena kredytu jest niska, gdy trzeba brać coraz więcej kredytu i na coraz dłuższy czas. Powoduje to wzrost odsetka rodzin zwykle młodych, obciążonych wysokim zadłużeniem ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami. I to jest wątek, dodaje członek Rady Polityki Pieniężnej, który jest za mało obecny w debacie publicznej. Może warto o tym rzeczywiście głośno powiedzieć. Znaczy, no tu mamy kilka wątków, bo jakby to wszystko zmierza do odpowiedzi na pytanie, czy stopy procentowe pozostaną na tym poziomie, co na teraz. Na razie, proszę pana, są rekordowo niskie, 1,5% to główne i trwają takie, są takie od marca 2015. Co sprzyja oczywiście kredytobiorcom, bo wtedy jest niskie oprocentowanie kredytów. Natomiast myślę, że tutaj nasz wybitny ekonomista miał na myśli szersze spojrzenie. Chodziło już o stabilność całego rynku. Mhm. Bo jeżeli nagle doszłoby do jakiegoś krachu na rynku nieruchomości, te ceny by spadły, oznaczałoby to duże zawirowania. No, dla wielu, wielu ludzi naprawdę, co mogłoby się odbić też w ogóle na wynikach i całej gospodarki. Na szczęście, no, z tego co ja wiem, uczestniczyłem w debacie znawców rynku nieruchomości na niedawnym forum ekonomicznym w Krynicy. To proszę nas uspokoić. No przynajmniej oni nas uspokajali, że te wysokie ceny nieruchomości mają pokrycie w rzeczywiście dużym zapotrzebowaniu, bo to nie jest tak, że te nieruchomości po prostu są niezasiedlone, a ich cena rośnie. Nie, nie, nie. Jest ruch w interesie. Ludzie sporo inwestują w mieszkania dla siebie, czy mieszkania na wynajem, bo to jest w dzisiejszych czasach dobra lokata kapitału. Bardziej opłacalna niż lokata w banku. Prawdopodobnie tak takie inwestycje pewnie jeszcze przez jakiś czas będą opłacalne. A propos pieniędzy, proszę Państwa, liczba banknotów pozostających w obiegu wzrosła w trzecim kwartale do 2 miliardów, prawie 210 milionów sztuk. Wie Pan, jakich banknotów jest najwięcej? Zdaje się, że setek, tak? Tak jest. A ja się spodziewałem, że tych o mniejszych nominałach. 1 300 000 000 złotych, najmniej jest banknotów o nominale 500 złotych. A wie Pan, jak długo żyje banknot w Polsce? No, aj to chyba zależy od nominału, ale podejrzewam, że koło roku. Tak, zużywa się po 379 dniach i wtedy trafia ponownie do Narodowego Banku Polskiego. Ja jestem trochę zdziwiony, że tak dużo tych banknotów, że jest ich więcej, bo jest ich więcej niż dekadę temu, bo przecież używamy teraz pieniądza elektronicznego, plastikowego, mówią niektórzy. To jest prawda, ale pokazuje to, że jednak gotówka wciąż jest w cenie, a jeżeli gospodarka jest rozpędzona, jest dużo transakcji, to tej gotówki więcej trzeba. Gotówki po prostu więcej trzeba. I to właśnie co ciekawe, setek więcej, bo być może, no co po niektórzy, jak się rozliczają, no to już wygodniej im w setkach niż w dziesiątkach czy dwudziestkach, więc może chodzić o większe kwoty. To ciekawa sprawa do zbadania. Tutaj tak na bieżąco, na gorąco sobie komentujemy. Proszę się przyjrzeć. Ale jednak co ciekawe, gotówka wciąż w cenie. I na koniec musimy odnotować, bo zapowiadaliśmy, dokonało się, proszę Państwa, 19 godzin i 16 minut trwał najdłuższy w historii lot samolotu pasażerskiego. 16 200 km między Nowym Jorkiem a Sydney. Pan by się zdecydował? Na razie to był lot testowy australijskich linii. Rozważają, czy nie latać tak regularnie. No, jakby trzeba było gdzieś się wyprawić na drugi koniec świata i nie tracić czasu na międzylądowania, bo to też jest męczące, to czemu nie? Chociaż jak znam pana, panie redaktorze, to pan zaraz mnie tutaj zapyta, ile ton dwutlenku węgla zostało po takim polocie samolotem. Chociaż i tak pewnie mniej, niż gdyby w międzyczasie lądował 2 albo 3 razy, bo jednak więcej się spala na tym nabieraniu wysokości. Poza tym trudno z Nowego Jorku do Sydney pociągiem. No raczej, można statkiem, ale to troszkę trwa. No i jeśli chodzi o statki, to zdaje się, byłoby nawet znacznie bardziej nieekologiczne. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita, bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz. Partner dla biznesu poszukującego innowacji. www.lukasiewicz.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Misiu, widziałeś, że ta Grażynka spod czwórki to cały sprzęt w kuchni wymieniła i chyba telewizor jeszcze? Och, to proste, Barbara. Na raty 0% w Media Expert wzięła. Jeszcze przez pół roku spłacać nie musi. A co ty, Marian, taki dobrze zorientowany jesteś? Ja? Teraz w Media Expert szybkie raty zero. Bez odsetek, bez prowizji i bez zaświadczeń o zarobkach. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Hamlecie, jak twoje zdrowie? Kaszel suchy czy mokry? Oto jest pytanie. Wybierz syrop Herbapekt. Rozwiązanie doskonałe zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Herbapekt numer 1 na twój kaszel. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na składniki leku, astma, nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP, Aflofarm. Szanowni Państwo, porozmawiajmy o literze V. Moje zdanie, poezja. Skonfundowani? Sami posłuchajcie. Słów, przesłów, przesuwać. Zapytacie mnie czujnie. V w słowie przesuwać? Czy to aby nie błąd? Nie, nie, nie, ponieważ Volvo przesuwa koniec roku. Teraz SUV Volvo XC40 z rocznika 2020 w cenie z 2019 roku. I to za zapłatą, opłatą, ratą od 680 zł netto miesięcznie. Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 19 minut 10. na mojej sofie daremny trud kłamać jak z nud, skoro i tak odpuszczę sobie. Się śpiewa Ania Rusowicz, nowa płyta w najbliższy piątek, a w sobotę Ania będzie moim gościem w Markomanii, to już teraz zapraszam. Kwadrans do godziny 10. Tak radio grało dokładnie 40 lat temu. Dzisiaj Dr. Hook i Supertramp. Just an ego problem. just convinces me more. When you're in love with a beautiful woman, you watch her eyes. Exit poll. Czekamy na nie jeszcze, czekamy na nie, przypomnę, w gościnnym studiu imienia Władysława Szpilmana w siedzibie Polskiego Radia. I już widzimy PiS 32,3%.